الرحمن الرحيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين رد الشرك في العبادة كذا دريم قسمه دی باب کې نرد شرک په عبادت ذکر کوي ورسره ورسره بیا رد شرک په علم مرګري کې ځکه دی یو بل سره مناسبت او عقلي دلائل په داور صورت باندې چې اثبات توحید او رد شرک او دا بیا تعلیم دے پا لفظ دا قل سرا سنج مخ کی لس قسم ذکر شلس زلا دا بیا ذکر کئی قل اوایا انی نحیتو زمان اکر شویما ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ چزا عبادتکم دا کسانو چتا سو تاواز کرے بغیر دا اللہنا چزه دا سو کوم ستاسو لا ته ومنات ری تاوازونه شروع کوم وګورو می عبادت راوړو او می دعا راوړو جن اعبد الذین تدعون من دون الله ای شرکی چې اصل عبادت دعا ده دعا مغل ته عبادت ته ذکه اغه تدعونا دغه پر تفسیر وګرځاو کلا تبع احواکم وایوتا زنشمت له ستو په فایشاتو بسی څو دین هو احوا فایشات دي حضرت دې تابعداري نشم کوله ولي قد ظللت گمراه بشم څوک چې فایشاتو پسې دي او گمراه کیږي کته سوې چې زموږ په دین کې څه چللې پیدا چللې چې قد ضللت او گمراه بشم اذن خدای واخکی وما انا من المهتدين داسې گمراهي چې نه بشم چر بیا هدایت مونږن کې بیا ورته هدایت ملاو نشي کچری گمراہ شون تھا تعلیم قل انی علی بینت من ربی وای و تاسو په واضح دلیل یم از خپل ربنا ما سره دلیل شته ما سره قران شته وکذبتم به او تاسو دروغجن کو الله کتاب هم دروغجن کو او که دروغجنم کنو دې دا مطلب کنه شو چکه نه دا کتاب باطل شو نه هغه کتاب سوای چې زمونږ دین غلط دی او زمونږ دین باطل دی نو بیا په مونږ عذاب راولا دا باطل پرځ دا څه کوي کنه ها چې مونږه گمراه یو نو بیا په مونږ عذاب راشي کنه نو ته وای ما اندی ما تستاجلو نبی زما قدرت نشته زما اختیار نشته چې زه تاسو باندې عذاب راولم ما عندي ان ما فی قدرتی و امکانی زما اختیار کې دا نشته سو ما تستاجلون به هغه عذاب او چې تاسو په تلوار کوي ان الحکم الا لله نشته اختیار د عذاب او مگر الله سره دی زیوی چې الله ته وایې کنه تاسو سره اختیار نشته او الله سره اختیار دی الله ته وایې چې مونږه عذاب راولي نو جواب کوي چې نه یقص الحق الله حق بیانې هغه عذابونه په چانه راول او خلق ته حق را دیږي دا حق نه خبرې یقص الحق هغه الله چې بیان کوي دا حق او خیر الفاصلین او ډېر بهتر فیصله کون کې قل لو ان عندي ما تستعجلون به وای او تا کچره وې زما سره هغه اختیار او طاقت چې تاسو تلوار کوي پاغي کوم عذاب راولې شوې لقضي الامر بيني وبينكم بس فیصله شوې به وکړ زما استاد په میان کې بیا خو به چې څنګه تاسو ویلې وې جوړ ما به عذاب راولې او سبا ختم شي زما اختیار نشته کنه ها دغه معنا ابن کثیر وی لقضیا لاوقعت لكم ما تستحقون من ذلك ما بواقع کلو پتا سبان دی عذاب چې تاسو لایق یې او دغه سي صاحب د کشافم وی چې لاهلکنا لاهلکتکم عاجلا غضبا لربي ما به لکړی وی ډیر زرو او د دې وجه نه چې ما له غصه راځي چې تاسو د ما د رب انکار کوئ نو ما به لکړی وی والله علم بالظالمین الله خپویږي په حال د ظالمانو وعنده مفاتيح الغيب او خاص الله سره دی ټول اختیارات او ټول علم او کنجانی د غیبو غیب دان صرف الله مفاتيح الغیب د غیب چابیانی د غیب خزانی هغه الله سره دی لا يعلمها الا هو نه پویږي پاره مگر صرف الله ويعلم ما في البر والبحر پویږي الله پاره سوچ پوچ کی دی او پلم د کی دی وما تسقط من ورقة نبريو ذيو فان إلا يعلمها مگر الله خبر ده و قوي داغي پحال دوننا چه فان پريو ذي نا الله پی خبر ده و قوي ولا حبت نيودانا في ظلمات الأرض پتیارو دزمككي ولا رتب ولا يابس نيو لنش نيو وچش دا سمر چی دی الا بی کتاب مبین دا دا اللہ پا علم کی دی رد شرف العمل و سر ذکر کو تلیل اقلیش پارسم هو اللذی اللہ ذات توفاکم باللیل چاخلی تاسو لرادش پی تاسو روح و بدن دوارا دش پی دا اللہ پا اختیار کی تاسو پا اختیار کی خونی وَيَعْلَوْ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّارِ او پوئیگی اللہ پا آغا سوچی کسب او کار کوئے دروازیم دشپیم دن خبر دے دروازیم سُمَّ يَبَاسُكُمْ فِيهِمْ پی آم راجواندی کی انہی ویخم کی خودی دنیا کی چی روز شی نویخم کی کنا دا کار اللہ کئی دشپیم او دکئی دروازیم ویخی دا کار بجاری ولی لیقضا جل مسمى چې پرکلی شي هغه نیټه معلومه ولی چې عمر تیریږي نو نیټه را نږدې کی کنه ثم ایله مرجوکم بیا دی الله تعالی تلستاسو ثم ينبئکم بیا خبر کی تاسو بما کنتم تعملون دا عمل چې تاسو کړی واللسم وهو القاهر فوق عباده تغلى زور ورده وغالب ده فقل بنديانو ويرسل عليكم حفظا راليكي پتاسو بانده اغا ملائكو جستاسو حفاظت قيم مقرر دي هر انسان سرا ملائك ده حفاظت دبار دشپه دروازه یو دامانات یا حفظن امراد اغا کرام الكاتبین چی عملون لیکی اغا دی اصل کی تا ترکم پور بدی مقرری ترکم حفاظت کی حتی اذا جا احدکم الموت تردی پوری چراشی او تن ستاوست مرگ توفته رسولنا نو فات کی دل را ملائک زمون وهم لا يفرطون اغي زره کو تا هین کی په دې کار کې بس هر کار په خپل وخت باندې الله پټي وټه کې او په ذمہاري کې زره نقصان او کو تا هین کی ثم ردوا الى الله یومانا بیا واپس کړی شي د ملائک الله ته ولې چې بنده مړ شي نو بس کار ختم شي کنه هغه ملائکه کاغذونه غالي وزي الى الله الله ته وزي مولا هم الحق چې مددگار د دې د رښتیا الى الله سبحانه یعنی الى حکمه او تدبیره د الله په سلیتا او د الله تنظیم تا دا دلیل دی چې ملائک په خپل دیوټه کې نقصان نه کوي دلیل علی عصمت الملائکه علی الاطلاق دا معصوم دی خان علی له الحكم خبردار دی الله لره اختیار دی لا حکم لغیره بل چلا نشته اختیار هو اسرع الحاسبین او دا الله ډیر زر حساب کون کې دی په یو سات کې وټولی صاحب کتابو کې قیامت دی دلیل عقلی اتلسم قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر وایا سوک دی چې تاسو له نجات درکې د تیارو د وچیو د لمدین څومره مصیبتونه دي او حادثی دي په دنیا کې او مخلوق ترسی که په وچه ځمکه یو که په سمندر کې او په دریابونو کې په سفرو کې ولیکن حادثه خډيري دي کنه الله دې دین هم څوک بچ کړي مَن یُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ څوک دې چې تاسو له اخلاصې درکې ظلمات نمرات سختې مصیبتونه د وچه او د لمدې تدعون او تضرع او خفیا چې تاسو الله توازونه کوي په جزې سره او پرورو بیا خو بل چا نه سوال نه کوي او وای لئن انجانا من هذه کله اخلاص کړو د دې مصیبتنا لنکونن من الشاکرین شوب مونږه د الله بندیان د الله تابعدار تا دی مشرکان تا اللہ وی خواه چوگر بیا سوکشتے چه تاسو بچ کی کڑیری چگی وحای بیا سوکنشی را رسے دے یو اللہ را رسی او غام خلاصی لیکن پدی شرط چه دا سی سوال تنوک ہے چه دا تری شرطو نا پکی کم تضرعن عجزی پکی وخفیتن او پروروی او من الشاکرین چی بیا اور پسی شکر ادا کہہ کنا خواہ دا دری شرط دی چلا و سوال قبلی اچھے دا بندہ پا دعا کسی دا دری شرط تضرع اجزی خفیتن پرورو او بیا ہوئی چی مون بستا شکریہ دا کولا نکونن من الشاکرین قل الله ينجيكم منها ويا الله نجات ترکیتا سولره د دغه مصیبت نه من کل کرب او د هر مصیبت نه ثم انتم تشركون پتا سو خو درو جنیه کنه بیا شرک کوي چې د مصیبت نه بچي خیر خیریت شي نو بس بیا غ شرکی وو ادي پابن نه الله سره نلسم دلیل قل هو القادر على ان يبعث عليكم وایا الله قدرت والے چرولیږي پتا سبحان دی عذاب من فوقکم دبرنا او من تحت ارجلکم یا لاندی دزمکینا د خوستا سنا او يلبسکم شیان یوم پرمین کی گډ وټ کی دشمنی زر کی پیدا کی او دلی دلی شیا ویذیق بعضکم بأس بعض او سکی اللہ تاسو ته بعضی ستاستا عذاب ده بعضی دلاسنا تدری قسم عذابو ندی اللہ وی دماغ قدرت شتا نمانای او دادا من فوقکم دا اسمان دا غاڑی من تحت ارجلکم دا زمک دا غاڑی زلزلی سیلابونا توفانونا ارازی کنا یا من فوقکم دا بری دا غاڑی یعنی ظالمان بادشاہان او حاکمان بدر باندې مقرر کیم من تحت ارجلیم لاند خلقو مزدورکار خلقو غریبان خلق اغیب دا سی هنگامی جوڑی کی او دا سی ڈاکوان بطن جوڑ شی چه بستا سو بطن تنگی بیانو نبی علیہ السلام قویلو چه ما دری سوال اکڑو دا اللہ نا نزو قبول شو او یو نا ماوی چه اللہ زمان امت دو توفانی عذابونو نبچ کی لکه بخانو قومونو باندې چراغلیو نو دا قبول شي جذاب نه راځي دویم مداوی چې الله زما امت د دشمن د زور بچ کی چې تباین کی هلاک نه کی نظام قبول شي کنا بیا مې وی چې الله په خپل میان کې دیوبل د قتل او قتال نه او د جنگونو نبچ کی چې په یوبل سره لم نشي وی اللہ وی جدا بئی دا بئی کا نقا یلبسکم شیعن خوبا گردی تاسو لرا ٹولی ٹولی جماعتونا ڈلی ڈلی اختلافات با پیدا شی او اخر دا چی جنگ با جوڑ شی یزی قبازکم با سبا لکسن چی آگا کاروت جاری دی پا دنیا کی خواب چی کم زی گورن جنگ شورو دی دا آگا عذابو ندی خواب انظر کیف نصرف الآیات یغورا سرنگ مونگا رنگ پرنگ بیانو دلیلنا لعلهم یفقهون دید پارچی پوشی وکذب بهی قوم کام هو الحق درو جن کو دی قرآن لراستا قوم اے پیغمبر دی قریشو هو الحق او داو حق کتاب دی داو دروغ ندی قل لست علیکم بوکیل وای او تا چې نیم زه په تاسو باندې ذمہوار ما سره نور اختیار نشته نور اختیار الله سره دی او که تاسو وایئ چې الله وکړي عذاب راولي لکل نبی مستقر د هرې واقعې لپاره وخت مقرر دی هر واقعې هر حادثه چې راځي نو الله ولا وخت مقرر کړی مونت علم نشتا خواد و صوف تعلمون آزرد چپویا بشین و ادارائت اللذین یخوضون فی آیاتنا کل چوینی تو اغا خلق چلگیائی دمون پایاتونو کی دا آیاتونو تحریف کی آیاتونو رد کی پایاتونو پورٹوکی کی فارزانو مقوانو ددینا حتی یخوضو فی حدیث غیر رغ پوری چلگیا شی پنور خبرو کی دغه وخت کې نمازه کنه دا مطلب هاذا یذل ان علینا او بکر جساسوی آیتنا دا معلومی چې په مون باندې دا لازم دی سو ترکو مجالسه الملحدین اذا باطل پرستو سره بناست نکو ملحد وصائر الكفار ان نور کافران دا کله اند زار یوم الكفر او شرک چې کله غی دا خبر کی په مجلسونو کې چا د کوپری د شرکی او ما لا یجوز علی الله او ناروا کارونه چې الله په دې ناروای مزګه واخ کی مونږ سره نکی نو بالکل ترغه پورې چې لګیا شي په نورو خبرو کې بیا و سره کینو نه بیا و ته دعوت ته پارزو دعوت خو ورکه کنه په دغه وخت کې نه چې وی په دې کې مبتلا دي ښا و ما ينسينك الشيطان او کیر کستان شیطان دا خبره اور سرکین استی پار چایر راضی کنا پیغمبر توی کتاب اندی راشی او چون کی کار غلط تن نسبت شیطان ته کیږي فلا تقعد بعد الذکر نمکه نا پس د دې چتا ته یاد شي وګوره زه خپل علامه نکړم چې دې ظالمان سره باندې کینې ازما ایرو نبی امکه نه پاسه تل مکه نه پس د یادې دونا دې قوم ظالمان سره دمان تم عین سین نک شیطان سمانا لا سلطان علی شیطان علی النبی تو شیطان پا پیغمبر باندې وس نرسی چی خبرت یہ رکی آسو نو فل آیت عامتن پی نحی نو آیت کی پیغمبر ندی مراد خاص ہر بندہ ہر بندہ تعلیوی کو شیطان در نیر کی حدی خلق سرکین آستی ان مجالست ظالمین من اہل الشرکی اهل الملت ندیت وی چې بیا ته نه پاسه ها وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء او سوال پیدا شو چې مؤمنان وي چې را قیامت کې به زمونږ نه دا تاسو کیږي چې دا تاسو سره کوم کافرانو او مشرکانو دیتو مولي دیولی نو مسلمانی دو دیولی ایمان نراؤڑو زمانگ نبا اللہ دا تپوس کئی اللہ وینا وما علی اللذین نشتے پاک سانو باندی یتقونا چپ اخپل ازان ساتھی دو کفر و شرکنا من حساب من شین دا حساب دا دی کافران و ناظران ولیکن ذکران ہون داشتا دی چیدی دنیا کی بہتا نصیت کئی دی دنیا کی بہتا نصیت کے ذکرہ لاللہم یتقون دی دفار چیزی زن بچکی دغشتہ دی بیان بہتا کے نور اللہ ستان دا تپوس نکی چیزی ولی کافران شو وزر اللذین اتخذو دینم او پرید آغا کسان چی جوڑ کرے دی اخپل دین لعبن و لہون لو بیٹو کے وغرتهم الحیات الدنیا او دو ککڑی دی لرا جند دنیا ناغی سر تعلق مساتا سمطلب امام راضی وی چال مراد ترک معاشرتهم روزگار و سر مکوا و ملاتفتهم او خوگ پستا و سر مکوا ولا یترک انذارهم و تخویفهم هم تا خوبایی چه دا بیان و دعوت تا پاروا سرزی دا سمت لفد چی دین هم لعبان و لحوان نو ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی چه جعل اللہ لکل قوم عیدن اللہ هر قوم لا یو اختر مقرر کرو هر قوم لا اللہ اختر کت چه دا بتاسو و دی روز با اختر کوئے یعظمونہو دا غیر روز تعظیم بے کوئے یسلون پی امنزونہ میں پکی کول و یعمرونہو بذکر اللہ و دا اللہ ذکرونہ بے پکی کول ثم ان الناس اکثرهم من المشرکین و اہل الكتاب بیا چی دا خلق راگے مشرکان و اہل الكتاب رالو اتخذوا عيدهم لهوا ولعبا اغید اخترنا داشه جوڑکو لهو لعب بغیر دو مسلمانان نا چی داغی اختر دو برکت تے دو عبادت تے دو ذکر دے مند پکی دیر پہ برکتی کار دے ادو خلقو اخترونا دو خلقو عیدونا میلادونا او طول دو گمرہے دی دو پہاشے دی نلاوی وذر الذین دغه خلق پرې ده ها تیسره په دې کې مشرکیګا دا له لعب ذخا لو ککړی دې لره ژوند دنیا او ذکر به او بیان کوا په دې قران سره بیان کوا انتبصر نفسن چراګر نشي او تن بما کسبت په سبب د خپل عمل ولي چې څوک بیان نکي نو خطبه خلق راګيري هجه بیان وته کینو ځان وبچ کی کنه فا د بیان خدا فائدہ ده د دعوت خدا فائدہ ده چراګر نشي او نفس په عمل چې کړي دي السلام من دون الله ولي نبی د دې د پاره بغیر د الله نه څوک دوست او مددگار ولا شفیع ان څوک خلاصون کې وین تعدل کل عدل اور کی کور کی دا نفس په اخرت کې دا ټوله دنیا یو نفس دا ټوله دنیا ورکی او وی چې الله ما خلاص کا یا الله دا زما فدیه کا لا یو خذ منها نشی غسته دلنه نشی قبله دلنه اولئک اللذین آداغه کسان دی ابسلو بما کسبو چرا گرشیوی رانی ولی شوی دی دخپل عملونو پوجبان دی دام شراب من حمیم دید پارسکل دید گرمو بونا فعذاب علیم بما کانو یکفرون عذاب دی دردناک داغی کفر دو جنا چی دی بکاو تدریم باب ذکر شد چاگی که سلور قسم شرک ذکر فی الدعا فی العبادت او فی التصرف او فی العلم دے ذکر دین پس با سلورم باب شروع کئی چاگی که رد دے سلور قسم مشرکینو یو غدی چه عبادی صالحین نے کان بندیانی دا اللہ سر شرک کریو راغی کې بو واقعې د ابراهیم علی السلام بیان کی او د ډیرو پیغمبرانو نمونه بو واقعې اول کې دا مطلبی دا مشرکین بل عباد الصالحین بیا ورستو دا غي کواکب او د ستورو ذکر کوي ابراهیم علی السلام په واقعیا کې دا برزي پاغه مشرکین چې ستوره عبادت وکاو یا اخر کې د ملائکو او جناتو ذکر وکي چې باز خلکو د دې عبادت کوي د ملائکو د پیریان رسولور قسمه ذکر کوي خو لیکن اول کې ثمرات بیانې د توحید ځکه دلیلونه ذکر شو ډیر عقلی مداري ثمرات راو باسي قل اوایا انا ادعو من دون الله پیغمبر ته ویوي چه تولی دی لات منات تا آواز نکه تا چه منگا تا خپل خده دعوت راکه چه اللہ تا آواز کوه نو کوبا خودتو دمونگ دی توم آواز کوه کن تا چه یا اللہ وینو یا لات و مناتم پکوایا کن پولی دی مطلب داری لائق ندی نو دا حکم راوی قل و تووایا اندعو من دون اللہ منگا آوازو کو ایا مونږ راو بلو بغیر د الله نه ما لا ينفعنا هغه څوک چې مونږ له پیدا نشي را کولې ولا يضرنا مونږ له نقصان نشي را کولې دي کی څه دي دي سره څه ونرد على قابنا امو واپس شو په خپل پوند باندې هغه دین پریدو هغه اسلام پریدو ونرد على قابنا دخلق چې زیارتنا رازینو شاکی وطنا دا سرا روانی پشارا روانی ونو ردو علا عقابینا دا خود آغی کار دکھا بعد از هدان اللہ پس دا غی چا اللہ منتا ادایت کردنے منتا اسلام پولدنے منگا ادا حق نا خبر کردیو نمگا بیا کافران کیگو کاللز استحوت حشیاتوینو پشاند آغا سلیم چلے و نیکلی اگل را شیطانانو شیطانان پر آگلی اب اس دا زگون غرزی او غرب روب جوڑی دا خلے و نیئی کن نو یسوک چه مرتد شنو دا غم دقا مثال لکھا خوشان دا غسلی چلے و نیکلی اگل را شیطانانو پر آگلی پدمکا حیران حیران و پریشان بس پدا نپوئی گیو مرگری و تا اولار دی مرگری اگوی و تایی چیه سلیه تا سمشه راست و سچندر بانده و شو تشمش رازم سرا هغه بزان نه کوي له اصحاب يدعونه دد پار مرګري چاوي ولا دعوت ورکي ال الهداتنا هدايت طرف کا چمون سرا رازم اده دې بزان نه کوي کی بس لیوانه خدا سینو قلن نعوذ الله هو الهدى و ادي تا چې یقینن هدى الله د الله قران چې دا اصل هدایت ته نور هدایتونه په دنیا کې نشته ان هدى الله هو الهدى الله رب العزت وی ښه چې کوڅوک هدایت ګوري نو قران لدی راضي دغه هدایت امرنا لنسلم لرب العالمين مون تا امر کړی شوې ده چې بندګي وکړو عاجزي وکړو رب العالمین ته دا زموږ د ایمان ثمرات دي ګوره دا ثمرات دي یو وان اقیم الصلاه مون تا امر شوې ده چې نمازه پابند وکړو دا زموږ د ایمان برکات دي واتقوه ومن تامر شوه دې چې خدای نو یریګو ډیرته او هو الذی الیه تحشرون الله عزت چې د تبار جمع کړی شي قیامت کې او هو الذی خلق السماوات والارض بالحق الله عزت چې اسمان نه پیدا کړی دې زمکه لپاره د خپل حق اصل پیدا کړی دې د خپل حق لپاره پیدا الله حق دې توحید چې لا اله الا الله دې کلمې دې پارکا چې دا کلمه خلق وي بیا عبادت کوي په منځونو سره په روزو سره په حجونو سره دا الله حق دې کنده دې له پیدا نو دې وي وې دا چې دا مخه عبادت نه دا خو دې الله دا حق دې نه پاره ويوم يقول كن فيكون او یاد کار چوبوی الله چې موجود شان موجود بشیم کن فیکون بس چې قیامت ته وی کن فیکون قیامت وی قول الحق کلام د الله حق ده وینا د الله حق ده لازمون د ایمان ثمرات دي وله الملک او ذل الرب شهید یوم ينفخ فی الصور فورز باندې چې په کوالی شي په شپې لکې عالم الغیب و شهادان اگر اللہ چه پارس باندی پوئی گیم چه پت دیو کخکار دی نو اللہ تداغی علم شتان او الحکیم الخبیر دگا اللہ دیر لوی حکمت والا و پارس باندی خبردار دا باب تدید رینا سر شروع کی دیکھ اول دی ابراہیم علیہ السلام نا دلیل نقلی ذکر عقلی دلائل ذکر شو ډیر نو نقل ذکر کوي د انبیانو نه نور د ابراهیم علیه السلام او داغه د خپل قوم سره مقابله چې ګوره خپل قوم سره په دې کې باس کړو چې د ستورو کې سنشته دې دې کې تاثیر نشته دې چې دا تاسو په کې څه کوي هغه ورځ په ستورو کې منل یو ښا وی دوست دستوری سره دنیا آبادیږي او دې سره رواني اچي دستوري راوخيږي نو ملک امن راشي خوشحالي راشي پلان اچي دستور راوخيږي نو ملک فساد نه وي جنگو نه وي ګوره ستور ته نسبت کړو ار یو له خپل ستور منل یو چې ستا طالع طالع به وتوي پیراش ستا تعالی گورم اکا اندر کالا بایی تو بختوری او تو نصیب داری او تو چا تبی دار چا تبی ستا تا نصیب دیر خراب دی ستا پا نصیب کی مال نشتا چا تبی ستا پا نصیب کی خضا نشتا چا تبی تو خیدا لیاسو ستا پا نصیب کی خود ودی او گور دا ظالمان دا لملکو دستورونه دا معلومات کولو ابراهيم عليه السلام خپل قوم سره په دې کې لګیاو چې ستوري کې څه دي یاد کا چې ابراهيم عليه السلام خپل پلار ته چې نومي آزارو دا خپل پلار آزار سیو ته وي اتتخذوا اصناما الها يبلا را ولینا رواکه ولینا نه ماشوم جوړ کړل دا خو ماشومان د خټو نه کوچا جوړ کی کوچا او کی ادا لبی و سرکی تم کو چاگان جوڑیں او بیاد آگی عبادت کے نیسی تو بوتان در اخدایان گرلوی سرے پر تو گغن دی او خلق بدر پوری خان دی تو نیسی بوتان در اخدایان اسنامن آلیہ انی اراک و قومکا فی ظلال مبین ذخوی نمتا لرا استا قوم لرا پکارا گمراہے کیم ٹول گمراہے مشرکان یہ خدا ہم پریخ ہے بوتانو عبادت کوئے دیوتو اللہ وی دا سمرا قیمتی خبروان خدا عرصوک نشی کولے اللہ وی چیزوالا توفیق ورکم نخا وکذالکا او سنگچ میں ابراہیم علیہ السلام لہا دا سی عقل ور کلیو دا سی بصیرت می ور کلیو نوری ابراهیم نو دغه سیمون گو کو ابراهیم علی السلام تا ملکوت السماوات والارض عجیبا عجیبا دلیلونه د اسمانونو او د زمکی د الله قدرتونه ناشنا ناشنا عجایب او غرایب دا مرتو مانا کی امام راضی کما ارینا البصیرت فی دینه او کما ارینا قبح عبادت الاسنام سنچ داوم و تخولیو جدو بتان دا عبادت دیکھا نا دا شرک دیر ناکار کار دغس موتد آسمانو ددمکم دلائل خولیو دا اللہ پو وحدانیت دا صد پارا چپدې سره دلیل اونې سیم وليكونا من الموقنين او شيقن كون کې ذ الله بو توحيد او ذ الله بو قدرت فلما جن علی الليل را کوكبا ناس ته په یو وخت کې خپل قوم سره او ستوري راو کوته یو وخت کې ناس ته کنه ستوري راو کوته کله چې تیار کړه په د باندې یو شپې نویل دی اوستوره نو قوم ته وی قال وی وی هاذا ربی دا به زما ربی چې تاسو وای ما ته کنه چې زمونږ سره مرګره شه او زمونږ له جدا کې غماو زمونږ د مشرانو دین دی او ډیر برکتی دین دی نو زه وداسه دین زبستوري ته خدای وای ما هاذا ربی دا به زما ربی یا رب فلما فلا کلچ پریوتو قال ویوی لا احب العافلین لا احب العافلین زخو محبت دخدائی توب نساتم لپریوتن کسرا لا احب عبادت الارباب زما خدا عبادت ندفخ دا اغی اربابو المتغیرین من حال الى حال چری کله په یو حالی کله په بل حالی کله په آسمانی او کله په ریودی به پتن لګی زه خدا کار نکوم زه خدا غا ذات عبادت کوم چې په یو حال نه او لا احب العابد خدا عبادت پر احب بولی ویل دي زکا چ عبادت سره محبت لازم ده ښه کوڅوک د خدای عبادت کوي نو زکه کوي چې محبت دې و سره کنه ښه اګه څوک د بل چا عبادت کوي نو زکه کوي چې محبت دې و سره عبادت هغه ته وایي چې محبت ور سره ښه اچ محبت نه یې کنه نو هغه عبادت نه یې هغه عبادت نه یې زکه لا احب یو ښه ذ محبت نکوم یعنی عبادت نکوم ذکه عبادت هغه چې محبت کی ور سره دا مونږ چې د الله عبادت کوو کنه دا خود مونگ محبت تے کنی چی یا خدای کمونگا تولی دے کنی یا خدای تو چی دا مونگا سمرا پا دے دلکی اللہ سر محبت تے خدا خدا چی وینوی نا کنی زانو نبا ملکلیو توبا دا خوار سو پا محبت پاند کی لا احب ابراهيم عليه السلام دي سره د محبت نه کومه نيو مناظره دا واخا فلما را القمر استوره پريوتن دا له سپمره وخته کلا چويلي دا سپوږمه بازغان زليدن کي پاسمان کي قال ذا ربي نو ابراهيم عليه السلام چرته بلش پوا بل وختو کنه بیا ناستو نو دا خو بل خبر نه وا دا خبره بو نو یوی چې دا وزم عربي چې تاسو دې عبادت کوئ فلما فلا کل جثوق مې پریوتا قال وی وی لا الم يهدني ربي که هدایت نو کړي ما طرف زما دا ورکوالی نه اودو فخوانا لأكونن من القوم الظالين زبم دي قوم گمرهانو کی اما زبم تاو سرناستم خوا استوری بمی سی کول شکر دی چا اللہ دینا ساتلی اما فلما را شمس بازغتا کلچ ویلی دنور دلی دنکی رود وجتا انور را خوتو قال انویوی هازا ربی دا بزما ربی دا هذا اکبر دا په ټولو کې لوی دی کنه یقینا چې لوی دی نو بس په دې به پیسې لکو ها چورګ دې په یو حالی کنه اجدا سیمه زیګر شي کنه فلما فلت کل چې نورم پریوت قال وی یا قوم زما قوم انی بری ام مما تشرکون زه ډیر وخت نه بیزارم دا خو سیمه تاسو معلومولې او تاسو سره می باس کو چې را تاسو سره په دې خپل دین څه دلیل شته کناسی ناسیه زه به زارې ما د پخوانا دا وینا چې تاسو یې شریک وای د الله سره دا د ابراهیم علی السلام مناظره او بحث او قوم سره چې ری به دستور عبادت کو نغی ولا څه جواب ورنکو کنه ابراهیم علی السلام ورته وی چ خدای هغه ذاتی چې په یو حالي ابدلیږي را بدلیږي نه د ستورې د نو کزه د تخدای و هم دې وسته نو چې دې پریو دې زما ضرورت راشي نو زبس کومه بیا وس چل کومه اذغه نور دې دا څوک مې کله یې کله نه نو خدای دې ته وي چې کله یې او کله نه انی وجات وجیا ما سپارل دې خپل ځان للذي اغزت فطر السماوات والارض چې به مثال پیدا کړی دی اسمان نظمکا حنیفا او پاک دې د هر شرک نه یا پاک يم زو د هر شرک او د کفر نه حنیف دې ابراهيم عليه السلام کړه حنیف موحد وما انا من المشركين انیم زو د مشرکانو په طریقه او د هغه په لار او داغی پا ڈالا که داغی پا مرگرتیا که وحاجهو قومهو جگڑا کڑی و ابراهیم علیہ السلام سرا قوم ددام پسکی ام پا دیکی کنا چیتا گورا دمونگا خدای نمانی او تخپل خدای تا خدای وی دیتا نوی قالا و ابراهیم علیہ السلام اتحاجونی فی اللہ تاسو ما سره جګړه کوي دا الله په ذات کې چې زه تویم چې واحد لا شریک دی هغه سره څوک نشته قدرتونه دا غدي اختیارات دا غدي براحت ټول اته سو وینا دام دی وقد هدان علما تدیر د په خانه هدایت کړی دی بچپن کې علما ته هدایت کړی دی نو دیو تاسو دیوی گورا مکاو او گورا کتا دا سی خبری که کنا ازمون دا خدایان در باندی خبر شو نو ګور ډیر نقصان به در کیو دی خلق هلاکی کنا دی خلق تباکی کنا خاندانونه تباکی ګور نو داسې مکوا دی پس خبره مکوا مونږ در باندې خپکیګو کنا زمونږ رور او بای او مسلمان نو ګور داسې خبره ناغا وتوی ولا اخاف زه خو نه یریږم زبا دینه یریږم نه یریږم زما تو شریکو نبیم دا غی خدایان نه چې تاسو شریک وید الله سره زه خو نه یریږم د دینه ان می دا قیده ده چې دی به ما تاسو نقصان راکی د دینه ما تاسو zarar راو رسی سو مصیبت راو رسی نه نه ځنه منه ما زه چرې ځنه منم چې کچرې دی وګوالی نو ما با بیمار کی او یا با ما باندې کوټرا پری بس یا با زما ساروی مل کی یا با سنور سو نقصانو کی ما سره یا با می خلقا گشی نا دست دو نشتا دی ها که دا اللہ طرف نسو مقرری ولی دا اللہ طرف نبندل راضی کنا کل نا جوڑا شی کله سختی پی راشی کله مالی نقصان راشی کله اولاد نقصان راشی معشومیه مرشی رتا سو بدا نوائی چی دا دیده لنقصان در کر نا زما بدا قدی چی دا اللہ دا سکڑی الا ان یشاء ربی شیعا مگر اگا چی خوخشی دا رب زما سکار نواغا کی گیم ډیر دل داسې شوی دی ښا او هر وخت کې داسې شوی دی ښا چې کله یو موحد دا خبره کړی د خلکو سره چې خلکو ته وګوري کده دې زیارت نه دی څنګه وړه نو خدای به د چرګانو سره تباکی ګوري مګو کو په دې زیارت کې ښکار وکړو نو ځان تا ګوره ښه بچی به دې هلاک شي دا چې به نو هغه ته وی چې زه ته وس راوړم بس تاسو ګوره زه به له وس څنګه راوړم او تاسو ته به وښیم نو داسې وشي کنه چې څنګه راوړه چې دا راوړه نو بس چې الله ته مقرر د شپې کور کې ورو لګید نو کوټه وسوځي دا بلستنې او دا وسوځي نو خلکو یو ګور او ته وی ورسې دوه تکنه هغه وینا دا خدای ما تر اورسو دې په مې امتحان کو چیرې دې ټینګیږي او کنه او دې کلکیږي او کنه دا د الله طرف نه راورسې دا د څه کار دی سچ کیږي دا الله طرف نه کیږي دا په مونږه امتحان ښه ادا سي ډیری شاګردانو کې یو ونو او دې کې دا کاری کړل چې قران وی او توحید یې ذکرنو لړنونو زه یو بابا او دا غینه نختر راوړو نختر راوړو او چې څنګه راوړو نو مې خیمړا شو بیا او تا غمور او پلار او ټول خاندان را جمع شو وی تباکیم دا نختر باولی او بیا بیا غپا بابا اندک دی مونگ تباکی ناغا کمزوری و نو اقا کاری و کخا اقا نختر او لرگی وڑا و زیارت باندی که خود وی ریل صبح پکی دا سی کمزوری خوا ابراهیم علیہ السلام وی نا ولا خوافو نیاریکما چې داګه نه چتا سو شریک وي د الله سره مگر هغه کار کیږي چې خوښي د رب زمان وسع ربي كل شيء علما او رسې دلې د رب زمار یو شي تا په علم کې افلا تذکرون تاسو زمره سوچ نه کوي بیا وته یو کیف ما خافو وکيف اخاف ما شرکتم زب سنگو یریکم دا خدایان نه چتا سو شریک کړی د الله سره ولا تخافون او تاسو نه یریږئ انکم مشرکتم بالله چې تاسو د الله سره شریکان کړی دي مالم ينزل بي عليكم سلطانا هغه څوک چې الله په نظر نازل کړي دا غي پاره خدای ته باندې څه دلیل نو تاسو له پکار دي چې و یریږي چې خدای سره شرک کاوي نو زه یریږم ما څه چل کړي شرک تاسو کړي او یریږم بازو فایل فریقین حق بلم کم یو د دوار وډالو نه چې او په لزیم او بل په لتاسو یې کم یو لایق د امن چې الله ولا امن ورکي او بچي کی ان کنتم تعلمون کچر تاسو پویږئ الذين اکسان امنو چې ایمان راوړل ولم يلبسوا ایمانهم بظلم فنه دې ګټ کړي ایمان خپل د شرک سره اولائک لهم الامن ذغی خلق لامن دے پا دنیا پا آخرت کی وهم محتدون او ذغی ہدایت والا خلق داد اولی دیر خلقی چیم دانتا مسلمانان ہوئی اوم شرکو نکی اگو رہے دنیا کی دا منتظار دا جماعتونا تینا ڈکی او سرد آگینا چیز شرک اگا سامان ور سرائی خواہ پوته تارو نهي تور تور پوتا لاسوته تارو نهي کنجکی نو شرک یو ایمان رو الله وی دا نه ده دا خدای زګه کی ورو به یو کی ذیل امن نشتا چاله امن ده لم يلبس ایمانهم بظلم هغه چاله راچنی یو ذکر ایمان خپل ظلم سره نگور صحابو چی واری دو ناغیر دیر خپشو یاری دو چی اللہ منکی خدا سوک نشتا چی دو ظلم نبچی زکا ظلم ستا ہوئی فادت کی ظلم ستا ہوئی کچالے سپیڑا ورکنو ہمو کچاتا دی کندلکنو ہمو کچانا دی سمال لسل روپے واغستنو ہمو دا ټول ظلم ندی کنا ناغی وی چې رمنګ نه خو خامخا ظلمونه کیږي نبی امون لبنو امنی نه با نبی علیہ السلام ورته وی چې ظلم نه مراد شرک دی شرک دی سورۃ لقمان آیات وته وی چې ابنی لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم ظلم عظیم یا دی ها نذر خلق تنواتو چوم ځان ته مسلمانان وی منځونه کوي او د سنت کوي عبادتونه کوي عمر سره شرکونه کوي زیارتونو لذي سوالونه نه کوي او عقیده په ساتي چې دی کول شي او دا نه مانی دا نه دی ښا وتلک حجتنا الله اذا زمونږ دلیلو د توحید د ابراهيم عليه السلام چې ذکر کړه څومره زبردست الله ځان ته نسبت وکړه چه دا حجت ابراهيم عليه السلام ذکر کده زمون حجتو ورکل اومنگا ابراهيم عليه السلام تعالی قومهیم ومقابل دا قوم دا دکیم نرفعو درجات من نشاو منگو چتو مرتبی دا غچاچو غوالو پا توحید سرا دے دل تولیوی نرفعو درجات ذکر توحید باسو شو پا توحید باند ابراهيم عليه السلام دلیل پیش کو اپا دی سر مرتبی اوچتیگیم امام راضی وی وصبتا لی ابراہیم حصول الرفعت حصول الرفعت والفوض بالدرجات بالدرجات العالیہ ولی بینو ذکر الحجت فی التوحید گورا او پا توحید کی دلیل ذکر وزب عنه او شرک ردیو کو فذلک يدل ذا دلالتك على ان لا مرتبه بعد النبوه والرساله اعلى واشرف من هذه المرتبه چه نبوت او رسالت نه پس مرتبه د توحید ده دین له مرتبه بل نشته ده چه څوک په توحید باندې بیان کوي دلیلونه پیش کوي دا مرتبه چاته نه حاصلې بل چاته یساسم وی اوضح دلاله علی وجوب الاستدلال علی التوحید دلیل و پیشکه کړه فلما استدل ابراهیم علی توحید الله سبت بذالک سو ان علینا مثله مونږ باندې امید لازم دي چې مونږ خلقو ته په توحید باندې دلیلونه پیش کو لوی مرتبه ده یا په توحید باندې کتاب ولیکو یا په توحید باندې کیسټ ډک کو دا ډېر لوی مرتبه ده ان ربک حکیم علیم بشک استرب ډېر لوی حکمت او علم والده تم بیا او ذکر ولی دارت دے و مشرکین بالعباد الصالحین عباد الصالحین دادی کا نفع و حبنا لہو اسحاق و یعقوب منگو بخو ابراہیم علیہ السلام تا زی اسحاق علیہ السلام او نوسی یعقوب علیہ السلام کلن حدینا دانان آیات ساتے خوا اللہ ایماتا محتاجو و حبنا منگو بخو کلن هدینا اریو تمون هدایت کړو ونوح هدینا من قبل نوح علیہ السلام ته مون هدایت کړو په خوان او من ذریته او د اولاد دتنا داوود علیہ السلام او سليمان علیہ السلام او ایوب علیہ السلام او یوسف علیہ السلام موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام او کذالک نجزی المحسنین دغه سیمونګه بدلی او مرتبه ورکو موحدین و خلقتان و زکریا و یحیا و عیسی و الیاس او دغس مونگا ادایت کلو زکریا علیہ السلام تا و یحیا علیہ السلام تا عیسی علیہ السلام تا و الیاس علیہ السلام تا کل من الصالحین دا ټول پیغمبران دا کامیاب خلق و ندیم و اسماعیل و الیسع و یونس و لوتو مونگا ہدایت کرو اسماعیل علیہ السلام تا و علیہ صالح علیہ السلام تا و یونس علیہ السلام تا و لوت علیہ السلام تا و کلن فضلنا علی العالمین ہر یو چت کرو مونگا پخپل وقت کی پا مخلوقات و من آبائیم صد دید پلاراننا و ذریاتیم صد دید اولادنا و اخوانیم صد دید روننا و اجتبیناهم و حدیناهم مونگ ورکلیو دنبوت تپارا مونگ و تهدیت کلیو الى سرات مستقیم و طرف دلار نیلی ذالک آهد اللہ داد اللہ هدایت تی چیدی انبیاءو تے کلیو یهدی بی من یشاو من عبادی هدایت کی پدی سرا چاد جپا خیشید قلو بندیانونا ولو اشرکو دے نتیجرا بستا سور اوچت مرتبه ده سمر لوی شان ده پیغمبرانو فاللاوی بالفرد لو بالفرد کدی شرک کڑه وی لحبتوانم ما کانو یا عملون شرک دمرنا کارشه ده ده دی عملونو برباد شویو بورا اللاوی پا شرک ده پیغمبرانو عملونو بربادی گی نو تلاسو کی چیم شرک که هم پا مخلاص راک آگی چمون می وکړه او پاو دا سکه ما ګوروي وای شرک سره لګه تا خو اسنه قبليږي نه مونږ نه اسنه الله یو کدی پیغمبرانو بل فرض شرک کړی وي برباد شیوب دین عمل نه چې کړی اولایک الذین دا پیغمبران هغه خلق دې آتے نام الکتاب او الحکمه والنبوه چم ورکلو دی ته کتاب آسمانی او علم او شریعت و نبوت او پیغمبري دا مل ورکل او دا هم دی اخری پیغمبر ل ورکل دل ورکل کړه قران شریعت نبوت دا الله دل ورکل فاین یکفر بها اولائم کو کفر کوي په دې باندې دا موجوده خلق او دا مقامی خلق او دا مکی والا کدی نمانی گورو تا خپل پیغمبر نمانی ددی دا قوم نده ددی عزت تے اللہ دو سمر عزت دی لور خپل عزت نپوئی گی نو انکار کئی تینا نو اللہ ہوئی که انکار کئی نو دبا نور خلق راو نو دبا دا نورو نکار واقعا خودی با بی عزت شی دی با دلیل شی که کفر کئی پدی مسئلہ بانده ها اولائی دا قوم و دا عربو فقد وکلنا بیا قوما اللہ امام قرر کری دی پدی باندی او قوم پخفل علم کی لیسو بها بکافرین چاگی بچر انکار نکی ناغ کارو شکن قریشو نو نشوا اللہ والا دا مدینی نخل اقراوست مدینہ دے خدا عبادت لری انسواری اراوست او گی پیغمبر وولو ویز دان سرا امدینی تا اداسی اوسا تا اداسی چی سوکو ترانی دیکی دین نشو دا اللہ وی کنا چما دا مسئلی دا پار پخوا پخپل علم کی خلق مقرر کرے دیکھا ہر زمانہ کی وکلنا بها قوما لیزو بها بکافرین مفسرین ہوئی هم الانصار اهل المدینه اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولئک الذین داغ پیغمبران دی حد اللہ چلاو ته ہدایت کړي او الله ته وحی کړي وا الله ولذین ور کړي او پار وکي هر څومره چې ذکر شي پیغمبران مخکې اتل سو پوری فبهدا هو مقتدی نه پیغمبر آتا ته ما د دې په ہدایت پس روان شان فبهدا هو مقتدی د دې پیغمبرانو په ہدایت پس روان شان وګوره اشکال لے. چې دې ور پسې روان هغه د ټول انبیایو امام دی نو امام پسې خلق روان کې امام به خلقو پسې روان نو دې څه مطلب دی چې الله نبی صلی الله علیه وسلم توی په هدا او مقتدی د دې انبیایو په هدایت پسې روان شې جواب دی چې دا واستا اقتدا نه ده چې دا مقتدی دی او دا امام دی اقتداء نمرات اتفاق دی چه دی پیغمبرانو سر اتفاقو کان ستاو دا دی یو دین دی یو عقیده دا یو مسئله دا ستاو دا دی پمین که اختلاف نشتا نو اتفاق ور سرو کان بلی اداوی چه دا سنوی چه پا دی پیغمبرانو پس روان شا علا علا علا مندکار پس تکه یو وړو کی توای چاله مرګری دنه لاړ منډه کور پس نه اغي پس نوې فبهداهم اغي په اصول پس اغي په تعلیمات پس اغي په هدایات پس روان شو سمره قیمتي خبره ها فال چې څوک به پويږي کنه ها دې ته تقلید وې ها مونگا پا امامانو پسی نیو روانو مونگ دا غیب آغا اصولو پسی روانو دا غیب آغا تعلیماتو پسی روانو چه مونگ دا پیغمبر پا حدیث نپویدو مونگ لیسا مانا نراتلا دی امامانو اللہ دا پی رحمو کی اغیب مونگ تا وضاحتو کو اغیب مونگ تا تشریعو کلا نو بس مونگ پا غیب پسی روانو مونگ امام سبی دقا حال دا تقلید دیتو ایخا پشخص پس بنزی پشخص پس بنزی شخص پس کو سیاسی خلق روان دی پی پلانی اولار دی امیر مقام یوٹو نبول ورکو اگی پا امیر مقام پس روان مونگ دغا تقلید نکو مونگ دی جا پشخص پس ندو مونگ پا اصول پس دو فبی حدا هم تدی پا اصول پس دا او داری اصول داد قل اسالكم عليه اجرا لومبه خبر او توکان لومبه قانون او بیان کا لومبه ہدایت او توایا چې ګورځو په دین باندې نه اخلم دا څومره قیمت ده دا نن چې دین برباد شو دا نن چې دین که خراب شو در دی وجنه چې خلق دې تخپی چا پیر کړ خل دین نه خورا کنه دیو دولتونه دیو په دین باندې اخلي چا ته یو باندې جوړ کړی دا چې ما مستاز ده کنه او تنخواګانې بڑاو شوې مزله وتا سمخ کې 20000 ورکول نو 25 یې کې کنه وی او هغه باغ زیناستي سر به کټکړي بیره ها او دا سګور مدرسې جوړ کړی دا سلام دا دې لپاره چې رسید بکونه بچاپ کی او سفیران بوله کی سفیر چې سفیر راغی چاندکی اصله چاندکی دا نو مدرسې نو طالبانی نو پکې علمي ایس باندې الو زبر اگر کړی ها او سفیر برازی او قاضی براوړي اما تمیم صاحب به ورچ کوم غل تم نه معلوم چې دا پیسې کوم ځای کې هو دي او بانک به جمع کین او کنه بانک جمع کوي کنه هغه خپل ضرورت شنو بیا کې په دین باندې چې خلکو کوم پیسې جمع کړي نو ځکه پیغمبر لومبه قانون دا پیش کو چې لاس الکوم علی اجرا یری گیمه سوالم نه ستاسو خیر خواهی کوما تاسو ته دین خیمه تاسو ته قران خیمه خو سوالم نه دوا کوي راته بس قل لاس الکوم علی اجرا نور خون ډیر هدایت خدای پکې ولی مخکې کو د دې ډیر ضرورتو صاحب د کشاف وی اقتدی ان طریقتهم فی الایمان و توحیدی وصول الدین دون الشرائع استاو د نور انبیاو طریقه یو ده ایمان او توحید او اصول یو دي هه ټیک ده احکام او که فرقی استا پین زمونږ نه دی او داږي بچا دوچا بدری مونږ نه تا یو شانتی د زکات طریقه ده داږي بل شانتی استا یو شانت روزی طریقه داږي بل شانتی شریعتونو کې اختلاف هی او اصول کې نه ښه وکانا من جملت هذا هداهم ترک طلب الاجر فی ایصال الدین امام راضی وی و ابلاغ الشریعت تغیب دین کی داو کرن و آیا نوانم ستاسنا پدیبان لیس اجر انہو اللہ ذکران للعالمین ندیدا مگر عبرت پارد مخلوقات وما قدر الله حق قدره ردی کې لږ تفصیل لنو ریویژن وکړو ردی باندې پریفا بیا د وخت راځین لازم چې ونی می بجې وته وای نو پورا ته بجې بیا شروع کوم دې نو وخت کې هوګران وکړو په چې ونی می بجې را روان شه او پاتو بجی پورا راو رسین چه دین نرستو کی گی نبیا و پاسان بانده ختمو چه دفتر نمخ کی و آخر دوانه